Wir wollen jetzt miteinander nachdenken über die Dinge, die nach der Entrückung direkt geschehen. My chcemy teraz rozmyślać nad rzeczami, które się wydarzą bezpośrednio po pochwyceniu. Wir lesen zuerst Offenbarung 4, Vers 1. Przeczytamy z Objawienia 4,1. Und nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür ward geöffnet in dem Himmel, und die erste Stimme, die ich wie die eine Posaune mit mir hatte reden hören, sprach: Komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie, i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: Stąd tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. Als wir vor 42 Jahren nach Berg Neustadt zogen, Regina und ich, jak my przed 42 laty przeprowadziliśmy się do Berg Neustadt, ja i Regina, hatten wir gerade geheiratet. Myśmy się właśnie pobrali. Wir haben Familien besucht, um sie kennenzulernen. Żeśmy odwiedzali wierzących tam, abyśmy ich mogli lepiej poznać. Wir kamen zu einer Familie, sie hatten 10 Kinder. Żeśmy przybyli do jednej rodziny, która ma 10 dzieci. Und nach dem Essen erzählte der Vater eine Begebenheit aus seinem Leben. I po posiłku opowiada ojciec historię ze swojego życia. Seine Frau hatte die 10 Kinder alle gut bekommen. Ta jego żona otrzymała te dzieci wszystkie bez żadnych problemów i zdrowe. Bei dem 10. Kind hat er gedacht, das ist Routine, das geht alles gut. I przy tym 10. dziecku on mówi, to jest wszystko rutynowe, wszystko jest w porządku. Er hat auf dem Flur auf die gute Nachricht gewartet. I on na korytarzu oczekiwał dobrej wiadomości. Und auf einmal sieht er, wie Unruhe im Kreissaal entsteht. I on widzi, że w sali porodowej jest wiele niepokoju. Immer mehr Ärzte laufen hinein und auch Schwestern. Coraz więcej tam przychodzi, przybiega lekarzy i pielęgniarek. Auf einmal hört er den Chefarzt laut sagen: Nun holen Sie mal endlich den Herrn, den Mann von der Frau. I nagle słyszy donośnym głosem, jak mówi ten szef szpitala, lekarzy: No, przyprowadźcie w końcu tego męża. Und er kommt in das Zimmer. I on przychodzi do tej sali. Und er sieht den kleinen Christoph da liegen. I widzi tego małego Krzysztofa tam leżącego. Aber er sieht, dass seine Frau sehr große Not hat. Ale widzi, że jego żona ma bardzo wielką biedę. Der Arzt sagt, sie hat eine Lungenembolie. I on mówi, że on ma zapalenie płuc. Wir können nichts mehr machen. Zator płucny i my nie jesteśmy w stanie nic uczynić. Damals konnte man ihr nicht helfen. I wtedy w tamtym czasie nie można było jej pomóc. Der Mann hat sich an das Bett gestellt. I on ten mąż. Mama czy raz czy poczek? Mama. I ten mąż przystanął obok łóżka. Er hat für seine Frau gebetet. I on zaczął się modlić za swoją żonę. Alle standen ganz still. I wszyscy stali w milczeniu. Und dann hatte die Frau die letzte Not. I ta jego żona była ostatniej biedzie. Und er hat nur noch still da gestanden. I on tam tylko w ciszy stał przy niej. Und dann hat seine Frau die Augen aufgemacht und sich in dem Bett aufgerichtet. I ona nagle wyprostowała się i wyczyszczyła oczy. Und hat gesagt: Herr Jesus. I ona powiedziała: Panie Jezu. Und dann ist sie zurückgefallen und war nicht mehr. I ona upadła na łoże i jej nie było. Wie er das erzählt hat, haben alle Kinder am Tisch geweint. A kiedy on to opowiadał, to wszystkie dzieci przy stole płakały. Gott hat ihm aber eine zweite Frau geschenkt. Ale Bóg podarował im drugą mamę, die noch nicht verheiratet war. Która jeszcze nie była zamężna. die er von früher kannte. Którą wcześniejszych lat znał. Er hat ihr einen Brief geschrieben. I on do niej napisał list. Und hat gesagt, willst du die Mutter von 10 Kindern werden und meine Frau? On się zapytał, czy nie chcesz być matką 10 dzieci i moją żoną? Und sie hat zurückgeschrieben, ja. I ona napisała tak. Die Frau lebt heute noch in der Knochstadt. I ta siostra żyje do dzisiaj w Knochstadt. Sie ist jetzt 89 Jahre alt. I ona jest teraz 89 lat. Ma 89 lat. Sie hat noch 2 Kinder dem Mann geschenkt. I ona jeszcze przyniosła temu mężowi twoje dzieci. Seine erste Frau a jego pierwsza żona hat im Sterben etwas gesehen. Podczas odchodzenia z tej ziemi coś widziała. Und der Mann hat uns damals gesagt, i ten mąż do nas powiedział, ihr glaubt nicht, was der Herr mir damit für einen Trost gegeben hat. Wy nie wiecie, jaką Bóg dał mi przez tą okoliczność wielką pociechę. Dass meine Frau ihn gesehen hat. Że moja żona widziała Pana Jezusa. Wer jetzt stirbt, als Gläubiger geht direkt zu dem Herrn Jesus. Jeśli wierzący umiera, to idzie bezpośrednio do Pana Jezusa. Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Paweł pisze, ja mam pragnienie rozstać się z życiem i być z Chrystusem. In der letzten Sekunde hier auf der Erde, wenn wir sterben oder verwandelt werden. W tej samej sekundzie, jeśli umieramy tutaj na ziemi, albo będziemy przemienieni, kommt der Augenblick, wo wir ihn sehen. Następuje chwila, kiedy go ujrzymy. Wir haben das vorhin gesehen. Er ruft. Wcześniej to mogliśmy widzieć. On woła. Die Gestorbenen sehen ihn jetzt schon. A ci, którzy już umarli, zasnęli, go widzą. Aber bei dem Augenblick der Entrückung begegnen wir ihm alle in dem neuen Leib. Ale w chwili pochwycenia będziemy wyjdziemy mu naprzeciw z nowym ciałem. Wir haben gelesen, eine Tür wird im Himmel geöffnet. Żeśmy czytali, że niebo zostanie otwarte, zostaną otwarte drzwi. Bei der Taufe des Herrn Jesus hat sich der Himmel für den Herrn Jesus geöffnet. Podczas chrztu Pana Jezusa otworzyły się niebo dla Pana Jezusa. Und er sah die Taube herniederkommen. I on widział tam tego gołębia wstępującego. Auf dem Berg der Verklärung hat der Vater aus dem Himmel gesprochen. Na górze przemienienia Bóg przemawiał. In Johannes 1 sagt der Herr Jesus, ihr werdet demnächst auch den Himmel offen sehen. Jana 1 czytamy, że wy będziecie również widzieć otwarte niebo. Wie sie anfingen auf Stephanus Steine zu werfen, hat er auch den Himmel geöffnet gesehen. Jeśli zaczęli rzucać kamienie na Szczepana, on też widział otwarte niebo. Und in Offenbarung 19 öffnet sich der Himmel. I w objawieniu 19 otwiera się niebo. Und auf einmal kommt aus der unsichtbaren Welt der Herr Jesus mit uns auf die Erde. I przychodzi Pan Jezus z miejsca niewidzialnego na tę ziemię. Aber hier wird eine Tür offen gemacht. Ale tutaj widzimy, że zostają otwarte drzwi. Damit Johannes mal reingucken kann. Żeby Jan mógł tam zobaczyć. Er soll sehen, wie es im Himmel ist nach der Entrückung. On miał zobaczyć, jak to będzie po pochwyceniu. Die Offenbarung war so, dass sie 3 Teile hat. Księga Objawienia ma 3 części. Johannes sollte in Kapitel 1, Vers 19 aufschreiben, was du gesehen hast. Jan miał pisać, co widział. Und was ist und was nach diesem geschehen wird. Co jest i co się stanie po tym Jana, pierwszy objawienie 1, 19. Er hatte den Herrn Jesus als Richter in Kapitel 1 gesehen und beschrieben. On go widział w rozdziale pierwszym jako sędziego i tak go opisał. Kapitel 2 und 3 sind die jetzige Zeit. A rozdział 2 i 3 to jest czas obecny. Die Zeit der Kirche bis zur Entrückung. To jest czas Kościoła aż do pochwycenia. Und Kapitel 4 ist die Zukunft nach der Entrückung. A rozdział 4 jest przyszłość po pochwyceniu. Komm herauf, Johannes, ich zeige dir, wie es da weitergeht. Przyjdź, Jan, ja ci pokażę, co się stanie potem. Wir lesen Vers 2 bis 4. Przeczytamy od wiersza 2 do 4. Sogleich war ich im Geist. Und siehe, ein Thron stand in dem Himmel. Und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war von Aussehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardis. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Aussehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Kronen. I zaraz popadłem w zachwycenie, a oto tron stał w niebie, a na tronie zaś siedział ktoś, a ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu, a wokoło tronu 24 trony, na których, a na tych tronach siedzących 24 starców, odzianych białe szaty, a na głowach ich złote korony. Insgesamt empfängt Johannes jetzt den Rest der Offenbarung. Teraz otrzymuje Jan resztę objawienia. Und in Verbindung damit auch das Ziel der Regierungswege Gottes mit dieser Erde. Ja, a przy tym też drogi Boże odnośnie tej ziemi. Aber vorher beschreibt uns der Herr eine Szene im Himmel. Ale przed tym Bóg przedstawia nam pewną scenę w niebie. Wenn der Herr Jesus uns mit in den Himmel genommen hat, jeśli Bóg nas weźmie nas do siebie, do nieba, werden wir das da alles zuerst etwas kennenlernen. Będziemy tam musieli wszystko najpierw poznać. Und die Gläubigen der Versammlung, der Gnadenzeit, wierzący z czasu łaski zgromadzenie, die nimmt der Herr Jesus auch mit ins Vaterhaus. On weźmie ich razem ze sobą do domu Ojca. Und wenn er mit uns da vor dem Vater ist, jeśli on tam będzie z nami przed Ojcem, dann wird er sagen, siehe ich und die Kinder, die du mir gegeben hast. To on powie, oto ja i dzieci moje, które ty mi dałeś. Und dann wird der Herr Jesus in seiner Liebe schweigen. Będzie tam Pan Jezus w swojej miłości milczał. Und wir werden sehr, sehr, sehr glücklich sein. A my będziemy bardzo, bardzo, bardzo wdzięczni. Aber dann kommt eine Szene im Himmel, an der wir teilnehmen. Ale potem będzie pewna scena, w której będziemy brali udział. Johannes sieht einen Thron. Jan widzi tron. Ein Thron ist ein Symbol der Herrschaft und der Regierung. A tron jest obrazem władzy i panowania. Der Herr Jesus sitzt im Himmel auf diesem Thron. I Pan Jezus siedzi na tym tronie w niebie. Und er schickt sich an, die Regierung auch über das ganze Welt, aber über diese Erde zu übernehmen. I on szykuje się, aby objąć panowanie i władzę nad całą ziemią. Auf dem Thron saß einer. A na tym tronie ktoś siedział. Der da sitzt, repräsentiert den unsichtbaren Gott. A ten, który tam siedział, reprezentował Boga niewidzialnego. Gott selbst kann man nicht sehen. Boga osobiście nie można widzieć. Wir werden Gott oder den Vater nie sehen. A my Boga Ojca nie będziemy nigdy widzieć. Obwohl wir ihn erfahren werden. Pomimo tego, że my go będziemy doświadczać. Aber der Herr Jesus ist das Bild Gottes. Ale Pan Jezus jest obrazem Bożym. Und er sitzt auf diesem Thron. I on siedzi na tym tronie. Sein Aussehen ist gleich einem Jaspisstein. A jego wygląd jest podobny do kamienia jaspisowego. In Offenbarung 21, wo uns das neue Jerusalem beschrieben wird, w objawieniu 21, gdzie jest opisane nowe Jeruzalem, was so wunderschön erstrahlt, steht, dass es strahlt wie ein Jaspisstein. To miasto jest opisane jako miasto, które tak pięknie błyszczy, jest opisane jako kamień jaspisowy. Und da steht, dass diese Stadt die Herrlichkeit Gottes hat. I tam jest napisane, że to miasto ma chwałę Bożą. Ein Jaspisstein zeigt Gottes Herrlichkeit. ten kamień na spisowi mówi o chwale Bożej. Und wenn wir da im Himmel sind und diesen Thron sehen, jeśli my będziemy w niebie, będziemy widzieć ten tron und diese Person da drauf sehen, i osobę siedzącą na tym tronie, dann strahlt sie Gottes Herrlichkeit. To będziemy widzieć blask Jego chwały. Aber sie strahlt auch wie ein Sardis. Ale on też błyszczy jak kamień karneolowy. Ein Sardis ist ein feuerroter Stein. Karneol jest barwy czerwono-ognistej. Erinnert an Gericht. I przypomina o sądzie. Auf diesem Herrschaftsthron sitzt einer, der die Erde reinigen wird. Na tym tronie siedzi ktoś, który oczyści tę ziemię. Das ist nötig, damit das tausendjährige Friedensreich kommen kann. A to jest konieczne, aby mogło zapanować królestwo pokoju, królestwo tysiącletnie. Aber um den Thron herum ist ein Regenbogen. Ale wokół tego tronu jest tęcza. Und zwar nicht nur ein halber. I to nie tylko połówka. Auf der Erde sehen wir immer nur einen halben. A na ziemi widzimy tylko część, połowę. Wenn die Sonne sehr stark in den Regen hineinstrahlt, sieht man noch einen Gegenbogen. A kiedy podczas deszczu mocno świeci słońce, to widzimy jeszcze podwójną tęczę. Aber im Himmel sehen wir diesen Bogen um den Thron, ganz herum. A w niebie będziemy widzieć tęczę, która jest pełna wokół tronu. Der Bogen ist ein Zeichen von einem Bund, den Gott mit der Erde gemacht hat. A ta tęcza jest obrazem, że Bóg uczynił przymierze na tej ziemi z ludźmi. Wenn auch jetzt schreckliche Gerichte kommen, wird die Erde doch nicht zerstört. A jeśli przyjdą straszne sądy na tą ziemię, to ta ziemia nie będzie zniszczona. Die Bibel sagt, dass sie nach dem tausendjährigen Reich, dann vergeht sie durch Feuer. I dopiero po tysiącletnim królestwie, mówi Słowo Boże, ono zostanie zniszczone. Dieser Regenbogen sieht aus wie ein Smaragd. I ta tęcza wygląda jak szmaragd. Ein Smaragd ist ein grüner Edelstein. Szmaragd jest barwy zielony. In der Bibel steht schon im Alten Testament, dass nach den Gerichten die Erde grün hervorsprossen lassen wird. Już w Słowie Bożym znajdujemy, że po sądach ziemia będzie zielona, zazielenić. Auch die Wüsten werden auf einmal grünen und blühen. Że pustynie zaczną zakwitną i będą zazielenią się. Es spricht von der Wohlfahrt im tausendjährigen Reich. I to mówi o dobrobycie w tysiącletnim królestwie. Die durch den Thron und den, der darauf sitzt, hergestellt wird. Który, to się stanie wszystko przez tego, który siedzi na tym tronie. Rings um den Thron herum sieht man 24 Throne. A wokół tego tronu widzimy 24 trony. 2 × 12. Dwa razy 12. Und da sitzen Älteste drauf. Na tych tronach siedzą starsi. Älteste sind Leute, die gekennzeichnet sind durch Einsicht. A ci starcy są charakterystyczni przez swój wygląd. Durch Weisheit und Reife und Urteilsvermögen. Że oni są zdolni oceniać i podejmować decyzje. Są dojrzali. Die Kenntnis haben von den Gedanken Gottes auch bezüglich der Erde. Że oni są... Aha, że oni mają skląd w myśli Boże. Und diese 24 Ältesten stellen die Gläubigen dar, die bei der Entrückung in den Himmel gegangen sind. A tych 24 starców obrazuje tych, którzy podczas pochwycenia zostali wzięci do nieba. 12 erinnern an die alttestamentlich Gläubigen. A tych pierwsza 12 obrazuje starotestamentowych. Und 12 an die neutestamentlich Gläubigen. A druga połowa obrazuje wierzących Nowego Testamentu. Das sind Bilder, die Gott Johannes gezeigt hat. A to są obrazy, które Bóg podarował Janowi. Damit uns das etwas erzählen kann. Żeby on mógł nam troszeczkę z tego opowiedzieć. Aber jeder, der hier im Raum seine Sünden dem Herrn Jesus bekannt hat, ale tylko ten, kto siedzi w tym pomieszczeniu i wyznał swoje grzechy Panu Jezusowi, wird mit seinem neuen Herrlichkeitsleib, będzie ze swoim nowym ciałem chwały, auch da auf diesem Thron sitzen. Będzie tam siedział na tym tronie. Die Ältesten sind bekleidet mit weißen Kleidern. Ci starsi są odziani w białe szaty. Weiße Kleider sind Priesterkleider. A białe szaty są szatami kapłańskimi. Und sie haben goldene Kronen auf ihren Häuptern. A oni mają złote korony na swoich głowach. Goldene Kronen drücken Königswürde aus. A korony mówią o królewskiej godności. In Johannes 1, Vers, in Offenbarung 1, Vers 5 steht: Den, der uns liebt, der uns gewaschen hat von unseren Sünden in seinem Blut, der uns zu Königen und Priestern gemacht hat. W objawieniu 1,5 jest napisane, że ten, który nas miłuje, który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. So sitzen wir auf den Thronen. Tak siedzimy na tych tronach. Auf der Erde stehen wir vor Gott. Na tej ziemi und wandeln vor Gott. Stoimy przed Bogiem i pielgrzymujemy na tej ziemi przed Bogiem. Im Himmel sind wir zur Ruhe gekommen. A w niebie będziemy przyprowadzeni do spokoju. Wir sitzen vor dem Thron, auf dem der Herr Jesus sitzt. Będziemy siedzieć przed tym tronem, przed którym siedzi Vers Pan 5 Jezus. Sagt, dass aus dem Thron Blitze, Stimmen, Donner und Feuerfackeln kommen. I w Rzeczy 5 czytamy, że tam będą wychodzić, a z tronu będą wychodziły błyskawice i głosy, i grzmoty, i ogniste pochodnie. Von diesem Thron aus geht das Gericht über die Erde. Z tego tronu będą wymierzane sądy na tą ziemię. Vers 6 sagt, vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer gleich Kristall. A przed tronem, także przed tym tronem było morze szkliste podobne do kryształu. Wenn die Priester im Alten Testament zur Stiftshütte gingen, kiedy w Starym Testamencie kapłani szli do przybytku, dann gingen sie am ehernen Waschbecken, am Meer vorbei. To oni szli przed tym tą miedzią kadzidlaną. Und da haben sie sich gereinigt, die Hände und die Füße. Tam musieli obmyć swoje nogi i ręce. Das spricht davon, dass auf der Erde die Priester noch mit Erde, mit Staub, mit Sünde verbunden waren. I to obrazuje na to, że ci kapłani podążali tutaj na tej ziemi i to było związane z brudem i grzechem. Hier ist kein Wasser mehr. A tutaj nie ma więcej morza. Es ist ein gläsernes Meer. Tam jest kryształiczne morze. Der Reinigungsprozess für die Heiligen ist abgeschlossen. I ta faza oczyszczenia wierzących została zakończona. Wenn wir im Himmel sind, haben wir keine alte Natur mehr, kein Fleisch an uns. Bo jak będziemy w niebie, nie będziemy mieć natury cielesnej i Um den Thron her waren vier lebendige Wesen. Aber około tego tronu były cztery postacie. Sie werden in Vers 7 und 8 beschrieben. One są opisane w wersecie od 7 do 8. Sie haben Kennzeichen von Cherubim. I one mają cechy charakterystyczne dla cherubów. Cherubim sind hohe Engel. A cherubowie są wysokimi aniołami. Die die Gerichte Gottes ausführen. Które będą wykonywać sądy Boże. Schon im Garten Eden kam solch ein Engel mit einem kreisenden Schwert. Już w ogrodzie Eden przyszedł taki anioł cherub z wirującym mieczem. Und wir finden diese Engel immer wieder, auch bei der Bundeslade und auch bei dem Tempel. I my wciąż na nowo spotykamy się z tymi cherubami, czy to przy skrzyni świadectwa, czy w świątyni. Und in Jesaja 6 lernen wir Seraphim kennen. i w Izajasza 6 rozdziale poznajemy Serafiny. Auch ganz hohe Engel. Też bardzo wysoko te postawieni aniołowie. Es sind Wächter der Heiligkeit Gottes. To są stróże świętości Bożej. Die haben 6 Flügel. One miały 6 skrzydeł. Mit 2 bedecken sie ihre Augen. Dwoma zakrywały swoje oczy. Gott nicht anzusehen. Aby nie oglądać Boga. Mit 2 Flügeln bedecken sie ihre Füße. Dwoma zakrywały swoje nogi. Mit 2 Flügeln fliegen sie. Dwoma skrzydłami latały. Und sie rufen heilig, heilig, heilig. I one wołały święty, święty, święty. Diese lebendigen Wesen hier sind so ähnlich wie Cherubim und wie Seraphim. I te postacie są podobne do cherubów i serafów. In Hezekiel 1 werden sie auch beschrieben. W Ezechiela 1 też są oni opisani. Da haben sie 4 Flügel. Tam miały te postacie 4 skrzydła. Wenn wir auch nicht ganz genau wissen, was die lebendigen Wesen sind, pomimo tego, że nie wiemy dokładnie, czym są te 4 postacie, so sind es doch Symbole für die Ausführung des Gerichtes, was in der Offenbarung beschrieben wird. To one są osobami, które będą wykonywać sądy Boże, które opisane są w Księdze Objawienia. Sie sind den Thron herum, aus dem diese Feuerflammen kommen und der Donner. I one są wokół tego tronu, z którego wychodzą grzmoty i błyskawice. Und diese lebendigen Wesen sagen heilig in Vers 8, heilig, heilig, Herr Gott, Allmächtiger, der da war und der da ist und der da kommt. I one mówią, powtarzają ciągle, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. Wiersz 8. Und wir lesen von Vers 9 bis Vers 11. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, dann werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt, und den anbeten, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werden ihre Kronen niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, o unser Herr und unser Gott, zu empfangen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen. Przeczytamy od wersetu 9. A gdy w postaci oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa kolony swoje przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Diese lebendigen Lebewesen fangen an, den, der auf dem Thron sitzt, zu preisen. Te 4 postacie, one chwaliły Boga. Zaczynały palić tego, który siedział na tronie. Und dann stehen die Ältesten auf, die gesessen haben. I powstaje tych 24 starców, którzy siedzieli na tronie. Und fallen nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt. I upadają przed tym, który siedzi na tronie. Und sie beten ihn an. I oni go mu oddają cześć. Der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ten, który żyje od wieków aż na wieki. Kapitel 1, Vers 18 sagt, dass das der Herr Jesus ist. Jana 1, 16 mówi, że ten, który był od początku. Gestorben ist und jetzt lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ten, który umarł i żyje na wieki wieków. Wir nehmen dann unsere Königswürde, die Kronen, die wir auf dem Kopf haben. I my weźmiemy nasze korony, które naszą godność. Und werfen sie vor dem Herrn Jesus nieder. I rzucimy ją przed Panem. Und wir denken sicher an seine Dornenkrone, die er für uns getragen hat. I my z pewnością myślimy o koronie cierniowej, którą on dla nas niósł. Und dann werden wir, die Ältesten, sagen, du bist würdig, o unser Herr. I my, tych 24 starców, powiemy, ty jesteś godzin wziąć tą chwałę i cześć. Zu empfangen Herrlichkeit und Ehre und Macht. Przyjąć chwałę i cześć i moc. Macht ist die Fähigkeit, eine Sache auch zu beginnen und zu Ende zu bringen. Moc jest siłą, która potrafi pewną rzecz rozpocząć i ją zakończyć. Und der Herr Jesus bringt all das zu Ende, womit er am Kreuz begonnen hat. I Pan Jezus doprowadzi do końca wszystko, co rozpoczął na krzyżu Golgoty. Und dann ehren wir den Herrn Jesus als Schöpfer. I będziemy wysławiać Pana Jezusa jako Stworzyciela. Der alle Dinge erschaffen hat. Który wszystkie rzeczy stworzył. Wie Kolosser 1 uns das sagt. Jak nam to mówi list do Kolosan. Ich als junger Mann mich etwas mit dem Himmel beschäftigte. Ja będąc młodym mężczyzną się zajmowałem. Habe ich niebem. So viel schöne Dinge gesehen. Widziałem bardzo wiele pięknych rzeczy. Dass ich an einem Abend, wo wir Besuch hatten, von einem alten Bruder. To pewnego wieczoru mieliśmy odwiedziny pewnego brata. Etwas erzählt habe, wie es im Himmel ist. To opowiadałem, jak będzie w niebie. Da sagte der alte Bruder. To powiedział ten starszy brat. Wir wollen nicht spekulieren. My nie chcemy spekulować. Wenn wir im Himmel sind, fallen wir vor dem Herrn Jesus nieder. Jak będziemy w niebie, to upadniemy przed Panem. Und wir stehen nie wieder auf. I nigdy więcej nie powstaniemy. Wir werden ihn in alle Ewigkeit anbeten. Będziemy go przez całą wieczność uwielbiać. Ich habe gedacht, heute Abend hat kein Zweck mehr, darüber zu sprechen. A ja myślę, że to nie ma więcej sensu na ten temat mówić. Aber so ist der Himmel nicht. Ale tak niebo, tak nie wygląda niebo. Wir fallen nieder und werfen unsere Kronen nieder. My upadniemy przed Panem i rzucimy nasze korony. Aber wir stehen auch wieder auf. Ale my powstaniemy z powrotem. Und es gibt oft Situationen, wo wir niederfallen. Es ist viele Situationen, kiedy my upadamy. Wo wir singen. Kiedy śpiewamy. Wo wir mit dem Herrn Jesus im Vaterhaus sind. Kiedy jesteśmy razem z Panem Jezusem w domu Ojca. Wo wir mit dem Herrn Jesus herrschen. Kiedy my z Panem Jezusem panujemy. Wo wir später mit dem Herrn Jesus richten. Kiedy będziemy później z Panem Jezusem sądzić. Wo wir im ewigen Zustand seine Hütte sind. Kiedy będziemy jego przybytkiem w przyszłości. Es gibt so viele herrliche Dinge, die auf uns zukommen. Jest tak wiele pięknych rzeczy, które na nas w przyszłości przyjdzie. Die Bibel sagt mal, was in keines Menschen Herz und in keines Menschen Sinn gekommen ist. Die Bibel sagt einmal, was in keines Menschen Herz und in keines Menschen Sinn gekommen ist. Słowo Boże mówi, że są to rzeczy, które żadnemu człowiekowi nie mogą przejść przez nich. Was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Co, jakie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy go miłują. Wir bleiben also nicht auf der Erde liegen. My nie pozostaniemy leżącymi na tej ziemi. Wir stehen wieder auf. My powstaniemy znowu. Und wir lesen Kapitel 5, Vers 1 bis 7. I my przeczytamy z rozdziału 5, od 1 do 7. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch beschrieben innen und außen mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand in dem Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde vermochte, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner hatte und sieben Augen, die die sieben Geister Gottes sind. die gesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę pisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: Któż jest godzien otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? Nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzecze do mnie: Nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i zerwać siedem jej pieczęci. I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu, a to jest siedem duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. Przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. Das Buch, was Johannes sieht, Księga, którą widzi Jan, regelt die Besitzansprüche an diese Erde. Ona regulowała prawa, które są tutaj na tej ziemi. Wem gehört diese Erde? Komu należy ta ziemia? Eigentlich sollte Adam sie verwalten. Właściwie to Adam miał nią zarządzać. Aber er ist in Sünde gefallen. Ale on upadł w grzech. Und seitdem wird diese Erde mit Gewalt und mit Macht und mit Blut regiert. I od tego czasu jest ziemia zarządzana przez grzech, śmierć i krew. Gehört diese Erde den Amerikanern oder den Russen oder den IS? Należy ta ziemia Amerykanom, Rosjanom czy państwu islamskiemu? In Epheser 2 steht, dass der Satan der Fürst der Gewalt der Luft ist. My czytamy w Słowie Bożym, że to szatan jest władcą tego świata. In der Versuchung bei dem Herrn Jesus sagt der Satan: Fall vor mir nieder und bete mich an und ich gebe dir alle Reiche. I Pan, Szatan kusząc Pana Jezusa mówił do Niego: Panie, oddaj mi pokłon, a otrzymasz królestwa tej ziemi. Gehört Satan diese Erde? Czy należy ta ziemia Szatanowi? Nein. Nie. Melchisedek hat zu Adam Abraham gesagt, Melchisedek powiedział do Abrahama, 1. Mose 14, Vers 19, Pierwsza Mojżeszowa 14:19. Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Będzie błogosławiony, Vers 19. I błogosławi mu mówiąc: Niech będzie błogosławiony Abraham przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. Dieses Buch regelt die Eigentumsrechte Gottes. Ona ustala prawa Boże tutaj na tej ziemi. Und dass der Herr Jesus der Erbe und Erlöser der ganzen Schöpfung ist. I on jest dziedzicem i tym, który ugruntował wszystko tutaj na tej ziemi. Dieses Buch enthält die nötigen Gerichte zur Reinigung der Schöpfung. I ta księga zawiera wszystkie potrzebne sądy, które są konieczne do oczyszczenia tej ziemi. Dieses Buch enthält die Erfüllung aller Pläne Gottes mit dieser Schöpfung. I ta księga zawiera wszystkie plany Boże, które się wypełnią w stosunku do Jego stworzenia. Und es ist versiegelt. I ona jest zapieczętowana. Ein starker Engel sagt: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Pewien potężny anioł mówi głosem donośnym: Kto jest w stanie otworzyć tę księgę? Gibt es einen, der die Würde hat? Czy jest chociaż jeden, który ma tą godność? Und dann steht da: Und niemand in dem Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde vermochte, das Buch zu öffnen. I nikt ani na niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć tej księgi. Die eine Frage ist: Wer ist würdig? Jedno pytanie jest: Kto jest godny? Die andere Frage ist: Wer vermag das? Wer hat die Kraft? i macht. Drugie pytanie, kto ma siłę, kto ma moc to uczynić? Man sah keinen. Die konnten nicht mal das Buch ansehen. Oni nie mogli spoglądać w tę księgę. Johannes, der das alles so sieht, fängt an zu weinen. Jan, który to wszystko tak widział, zaczyna płakać. Da kommt einer der Ältesten zu Johannes. I wtedy przychodzi jeden ze starszych do Jana. Und er sagt, weine nicht. I mówi do niego, nie płacz. Sie es hat überwunden der Löwe. Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy. Der Löwe ist der Tier, König der Tiere. I lew jest obrazem króla zwierząt. Jakob hat in 1. Mose 49 bei dem Segen über Juda gesagt. Jakub wypowiadając błogosławieństwo odnośnie Judy, dass er wie ein Löwe ist. Że on jest jak kotem, jak lew. Und dass Shiloh kommen wird. Der Friedefürst kommen wird. I że przyjdzie jako władca pokoju. Und das ist der Herr Jesus, der Löwe aus Juda. I to jest ten Pan Jezus, lew z pokolenia Judy. Satan hat ihn oft nachgemacht. Satan hat oft versucht, den Löwen nachzumachen. I Satan wielokrotnie próbował kusić tego lwa. Am Kreuz betet der Herr Jesus, als Gott ihn zur Sünde macht. Aha, on próbował go naśladować tego lwa. Rette mich aus dem Rachen des Löwen. I Pan Jezus, będąc na krzyżu, wołał, wyrwij mnie z paszczy lwiej. Satan wollte ihn verschlingen. I Satan go chciał zniweczyć. Aber durch seinen Tod hat er Satan besiegt. Ale przez swoją śmierć zwyciężył Szatana. Jakobus spricht davon, dass der Herr, dass Satan wie ein brüllender Löwe umhergeht. Jakub w swoim liście mówi, że Szatan chodzi jak lew ryczący wokół. Aber er hat keine Kraft gegen den Herrn Jesus. Ale on nie ma żadnej siły względem Pana Jezusa. Der Herr Jesus, der Löwe aus Juda, der vermag das Buch zu öffnen. I ten lew z pokolenia Judy, on jest w stanie otworzyć tę księgę. Er ist die Wurzel Davids. On jest korzeniem Dawidowym. Und dann sieht Johannes inmitten des Thrones. I widzi Jan po środku tronu. Er schaut auf diesen Thron, der die Herrschaft symbolisiert. Er patrzy na ten tron, który obrazuje władzę. Und inmitten der vier lebendigen Wesen. I po środku tych czterech postaci. Und inmitten der Ältesten, die den Thron umgeben. I po środku tych 24 starców, którzy otaczali ten tron. Da sieht er ein Lamm stehen. To widzi tam baranka. Das Lamm ist das Bild der Erlösung. Baranka stojącego, który jest obrazem wykupienia. Lamm kommt 27 mal vor in der Offenbarung. I baranek jest wymieniony 27 razy w Księdze Objawienia. Das ist 3 mal 3 mal 3 mal. To jest 3 razy 3 razy 3. Er sieht dieses Lamm da stehen. I on widzi tam tego baranka stojącego. Wie geschlachtet. Jakby zabitego. Wie geschlachtet, das heißt, als ob es gerade geschlachtet wäre. A to, że był jakby zabitego, oznacza, że był właśnie zabity. Przed chwilą zabity. Er sieht es nicht so, als wäre das vor 2000 Jahren geschehen. I to nie wygląda, jakby to się stało 2000 lat temu. Das, was der Herr Jesus für uns getan hat, wird immer frisch sein. A to, co Pan Jezus dla nas uczynił, będzie zawsze świeże. Und sein Herrlichkeitsleib trägt die Nägelmale. A jego ciało będzie miało te znaki jego śmierci. In Händen und Füßen. Na rękach i nogach. Und auch den Stich in seiner Seite. I także również przebity bok po jego boku. Im Griechischen heißt das ein Lämmlein wie ein ganz kleines Schaf. W greckim jest to ujęte jako jagnię, jako małe owieczkę. So wie ein ganz schwaches Tier. Jako bardzo słabe zwierzę. Der Jesus ist das Lamm, das für uns gestorben ist. To jest ten baranek, który za nas umarł. Durch sein Blut sind wir gereinigt worden. Przez jego krew zostaliśmy oczyszczeni. Und dieses Lamm sehen wir auf einmal in der Mitte der Zentrale der Herrschaft. Tego baranka widzimy w centrum pały i panowania. Später sehen wir in Vers 12, dass gesungen wird, würdig ist das Lamm. A w wersie 12 później czytamy, że godzien jest ten baranek. Der Löwe aus Juda hat die Macht und vermag. I ten lew z pokolenia Judy jest godzien i ma moc. Und das Lamm hat die Würde. A ten baranek ma godność. Das Lamm hat 7 Hörner. I ten baranek ma 7 rogów. Ein Bild vollkommener Macht. To jest obraz doskonałej władzy. Wie der Herr Jesus zum Vater zurückgeht von der Erde. Kiedy Pan Jezus idzie z tej ziemi do swojego Ojca, hat er seinen Jüngern gesagt, mir ist alle Macht gegeben, alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden. To on powiedział do swoich uczniów, mi została przekazana wszelka władza i moc nad ziemią. Das Bild des Lammes hat 7 Augen. I na niebie. Na niebie. I on, ten baranek ma 7 oczu. Welches? Und 7 Augen, die 7 Geister Gottes sind. Które są 7 duchami. Das spricht von völliger Einsicht. To mówi o pełnym wglądzie. Doskonałym wglądzie. Und wir sehen hier auch etwas von dem Geheimnis der Dreieinigkeit Gottes hervorstrahlen. I tu widzimy pewną tajemnicę, która mówi o jedności Bożej. Denn das Lamm kommt und nimmt das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Throne sitzt. Już widzimy, że ten baranek podchodzi i bierze tą księgę z prawicy, który siedzi na tym tronie. Auf dem Thron sitzt der unsichtbare Gott, repräsentiert durch den Herrn Jesus. A na tym tronie siedzi ten niewidzialny Bóg, reprezentowany przez Pana Jezusa. In Daniel 7, der Alte an Tagen. A opisany w księdze Daniela jako ten sędziwy. Und zu ihm kommt einer gleich einem Menschensohn. I on przychodzi do niego jako syn człowieczy. Und der Menschensohn ist das Lamm. A tym synem człowieczym jest ten baranek. Und um das Lamm sind die 7 Augen, die 7 Geister Gottes. Das Lamm hat die 7 Augen mit den 7 Geistern Gottes. I ten baranek ma tych 7 oczu, tych 7 duchów. Und wir sehen den Augenblick, wie dieses Lamm das Buch aus der Rechten nimmt von Gott. I widzimy tego baranka, który bierze tą księgę z prawicy tego, który siedzi na tym tronie. Der Jesus hat gesprochen in Johannes 5, Pan Jezus mówił, Vers 22, w Jana 5, 20, denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Że ojciec nikogo nie sądzi, ale przekazał wszelki sąd synowi. Der Sohn öffnet das Buch. I syn otworzy tą księgę. In Vers 8 lesen wir, dass wie der Sohn das Buch nimmt, das Lamm das Buch nimmt. W 8 wersecie widzimy, że ten syn, ten baranek bierze tą księgę. Da fallen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. To widzimy tam, że tych 4 postaci 24 starców pada przed nim. Die Gläubigen der Gnadenzeit mit diesen lebendigen Wesen fallen vor dem Herrn Jesus nieder. Te wierzący Nowego Testamentu i czyli te 24 starców i te postacie upadają przed Panem Jezusem. Und sie üben Priesterdienst aus. I oni wykonują służbę kapłańską. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schale voll Räucherwerk. I każdy z nich ma harfę i pełną czaszę wonności. Das die Gebete der Heiligen sind. Które są modlitwami świętych. Wenn wir im Himmel sind, jeśli my będziemy w niebie, und dieser Augenblick ist da, i ta chwila będzie, dass der Herr Jesus sich anschickt, dieses Buch zu nehmen, że Pan Jezus będzie brał tę księgę, dann üben wir Priesterdienst aus. To my będziemy wykonywać służbę kapłańską. Wir haben Harfen, den Herrn Jesus zu besingen. Będziemy mieli harfy, aby ośpiewywać Pana Jezusa. Aber wir bringen auch Räucherwerk. Ale my przyniesiemy też te wonności. Und das sind die Gebete der Heiligen. Das są modlitwami świętych. Das sind die Heiligen, die während der Zeit auf der Erde leben. To są modlitwy tych, którzy będą w tamtym czasie żyć na tej ziemi. Wir kommen von der Erde. My pochodzimy z tej ziemi. Wir verstehen die Gefühle dieser Menschen. My rozumiemy uczucia tych ludzi. Und so wie der Herr Jesus heute uns im Priesterdienst vertritt vor Gott. Tak jak teraz Pan Jezus nas zastępuje w służbie kapłańskiej przed Bogiem, so werden wir diese Gläubigen vor dem Herrn Jesus vertreten. Tak my będziemy tamtych wierzących w służbie kapłańskiej zastępować przed Bogiem. Und dann singen die Heiligen ein neues Lied. I ci święci zaśpiewają nową pieśń. Singen tun übrigens nur Menschen. Czynią to poza tym tylko ludzie. Steht nirgendwo in der Bibel, dass Engel singen. Nigdzie w Biblii nie jest napisane, że to czynią aniołowie. Auch nicht bei der Geburt auf dem Feld haben Engel gesungen. Także nie podczas narodzin Pana, Pana Jezusa. Sie haben nur gesprochen. Oni tylko mówili. Engel sind Geister. Aniołowie są duchami. Aber wir haben auch eine Seele. Ale my mamy również duszę. Und wenn wir im Himmel sind, ale kiedy my będziemy w niebie, dann fangen wir den Himmel an mit Gesang zu füllen. Zaczniemy wypełniać niebo pieśnią. Aber beim Singen ist immer wichtig, dass man weiß, was gesungen wird. Ale podczas pieśni bardzo ważne jest to, co jest śpiewane. Heute singen junge Menschen oft auf Hochzeiten Lieder in englischen Texten, die die Alten nicht verstehen können. Dzisiaj współcześnie się śpiewa wiele na ślubach pieśni angielskich, którzy starsi ludzie w ogóle nie rozumieją. Manchmal lieben junge Menschen sogar Lieder, deren Text sie selbst nicht verstehen können. A wielokrotnie jest tak, że młodzi ludzie lubią teksty piosenek, pieśni, których sami nie rozumieją. Das ist gefährlich. To jest bardzo niebezpieczne. Wenn man singt, muss man genau wissen, was man singt. Jeśli się coś śpiewa, to trzeba wiedzieć dokładnie, co się śpiewa. Deshalb steht hier, sie singen ein neues Lied, Doppelpunkt. Tutaj mamy napisane, oni śpiewają nową pieśń. Bei uns wird das griechische Wort erklärt in einer Anmerkung, sie singen ein neues Lied, komma, sagend. Tutaj jest dwukropek i w niemieckiej Biblii jest wyjaśnienie. Der Text ist wichtig, der gesagt wird. Ta jest nowa pieśń, śpiewana pieśń nowa, ale mówiąc, sie singen, du bist würdig, das Buch zu nehmen. Ty jesteś godzien wziąć tą księgę. Wir werden das demnächst erleben. I my to wkrótce będziemy mogli przeżyć. Vielleicht erinnern wir uns an den 17. Oktober 2015. Być może sobie przypominamy 17 października 2015. Wie wir hier in Bogatynia ein bisschen Mühe hatten, uns das so vorzustellen. I być może sobie będziemy mogli przypomnieć, jak wiele zadawaliśmy sobie trudu, żeby sobie wyobrazić, jak tam będzie. Aber wenn wir anfangen, da oben zu singen, ist uns alles klar. A jeśli zaczniemy tam śpiewać, to będzie dla nas wszystkich jasne. Und wir wissen, der Herr Jesus ist würdig, das Lamm ist würdig. będziemy wiedzieć, że ten baranek jest godzien. Das Buch zu nehmen und die Siegel zu öffnen. Wziąć tą księgę i otworzyć te pieczęcie. Warum? Weil geschlachtet worden ist. In Vers 9. Dlaczego? Dlatego, że on został zabity, wiersz 9. Und weil aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation erkauft hat. Dlatego, że on z każdego plemienia i języka i ludu i narodu wykupił dla Boga krwią swoją ludzi. Da geht es nicht um uns. To nie chodzi o nas. Wir sind auch durch den Herrn Jesus erkauft. My też zostaliśmy przez Pana Jezusa wykupieni. Aber in dem neuen Lied singen wir davon. Ale my w tej nowej pieśni o tym śpiewamy. Dass der Herr Jesus auch sie erkauft hat. Że Pan Jezus również i ich wykupił. Nicht uns wie in Kapitel 1, Vers 5 und 6. Nie tak jak nas w rozdziale pierwszym, szósty i siódmy. Da steht dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat. On tam mówi o tym, że on nasze grzechy obmył. Du hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. I on tutaj ich uczynił rodem królewskim kapłanów. Das sind diese Heiligen, von denen wir die Gebete bringen. I to są ci święci, o których my te wolności niesiemy. Und wir beten, dass Gott sie in den Gerichten bewahren möchte. I my tam prosimy, aby Bóg ich zachował podczas tych sądów. In Offenbarung 6, in Offenbarung 14 und 15 sehen wir, wie Gott das tut. I w objawieniu 6, 14 i 15 widzimy, jak Bóg będzie to czynił. Und sie werden über die Erde herrschen. I oni będą panować na ziemi. Das singen wir in dem neuen Lied. To śpiewamy w tej nowej pieśni. Wir sind schon da angekommen. My już tam dotarliśmy. Aber wir beten und singen für die Menschen, die auf der Erde sind. Ale my modlimy się i wołamy za ludźmi, którzy są jeszcze na tej ziemi. Und ich sah Vers 11 und hörte eine Stimme vieler Engel. I w wierszu 11 widziałem wielu aniołów. Der Anlass, dass diese vielen Engel anfangen zu reden. Ta okazja, podczas której tych wielu aniołów zaczyna mówić, ist, dass die Gläubigen den Himmel mit diesem Lied erfüllt haben. To jest to, że wierzący wypełnili to miejsce pieśnią. Und wir sehen, dass diese Engel um den Thron und die lebendigen Wesen und um die Ältesten stehen. Widzieliśmy tych aniołów, którzy stali wokoło tronu i postaci i starców. Heute ist das so, dass die Engel vor Gott stehen. Dzisiaj jest tak, że aniołowie stoją przed Bogiem. Und wir sind etwas entfernter wie die Engel. I my jesteśmy trochę oddaleni niż aniołowie. Aber im Himmel ist das anders. Ale w niebie jest to inaczej. Da sind wir nah bei dem Thron, nah bei dem Herrn Jesus. To my jesteśmy blisko tego tronu, blisko Pana Jezusa. Und die Engel stehen außen drumherum. A aniołowie są wokoło. Und es steht, ihre Zahl war zehntausende mal zehntausende und tausende mal tausende. A ich liczba jest tysiące. Tysiące, tysiące, tysiące. Manche haben gedacht, hier steht die Zahl der Engel, die es gibt. I niektórzy myśleli, że to jest liczba aniołów, która istnieje. 10.000 mal 10.000 ist 100 Millionen. 10 tysięcy razy 10 tysięcy jest 100 milionów. Und wenn das 10.000 mal 10.000 sind und noch Tausende mal Tausende, dann hat man gesagt, dann sind das vielleicht fast eine Milliarde Engel. Jeśli tu mamy te krocie tysięcy, tysiące, tysięcy, to bym myślał, że jest ich być może około miliarda. Aber im Griechischen steht hier, ale w greckim jest tutaj napisane, Milliarden Engel, mal Milliarden, nicht Milliarden, Milliarden. Milliarden. Milliarden. Nicht miliardy. Że tu nie stoi tysiące, tylko miliardy, miliardy. Miliardy. Miliardy. Nie miliardy, tylko miriady. Miriady, miriady. Miliardy ist im Griechischen die größte Zahl, die man sich denken kann. Miliard, czy miliard, to jest największa liczba, jaką według greckiego języka można sobie wyobrazić. Das heißt, es gibt eine ganz große Menge von Engeln. A więc to chodzi o bardzo niewyobrażalną wielką liczbę aniołów. Und diese Engel fangen an und sprachen. I ci aniołowie zaczęli mówić. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Godzien jest ten baranek zabity, wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. Sieben wunderbare Dinge sagen die Engel über den Herrn Jesus. Siedem wspaniałych rzeczy mówią, mówią ci aniołowie odnośnie Pana Jezusa. Was wird das für uns sein, wenn wir gerade dieses Lied gesungen haben? Cóż to będzie dla nas, jeśli my właśnie przed chwilą zaśpiewaliśmy tą nową pieśń? Und wir sind mit dem Lied fertig. I będziemy, skończymy tą pieśń. Und dann hören wir die ganzen Engel das sagen. I usłyszymy, jak wszyscy ci aniołowie to mówią. Und auf einmal in Vers 13. Nagle w wersecie 13. Fängt jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist. I każde stworzenie, które jest w niebie, na ziemi i pod ziemią. Das sind jetzt nicht die Menschen. To nie są teraz ludzie. Die Gläubigen sind im Himmel. Wierzący są w niebie. Aber die anderen Geschöpfe kriegen das mit, dass der Herr Jesus sich anschickt, die Herrschaft zu übernehmen. Ale te inne stworzenie też będzie wiedziało, że Pan Jezus się szykuje, aby objąć panowanie na ziemi. Und nach Römer 8 seufzen sie und warten auf diese Augenblicke. I według według Rzymian oni wzdychają na tę chwilę, kiedy Pan przejmie panowanie. Und hier bekommen sie alle wie eine Stimme und geben dem Herrn Jesus Ehre. I oni jakby otrzymają głos i oddadzą Bogu chwałę. Panu Jezusowi chwałę. Es sind hier noch nicht die Ungläubigen. To nie są tutaj niewierzący. Sie geben dem Herrn Jesus im Gericht Ehre. Oni oddadzą Panu Jezusowi chwałę podczas sądu. Die unter der Erde hier sind, ci, którzy są pod ziemią, sind nicht Geister, die gebunden sind. To nie są duchy, które są związane. 5. Mose 5, Vers 8 sagt, dass das Fische sind. 5. Mojżeszowa 5 mówi, że to są ryby. Wir alle wissen, dass die Erde über dem Meeresspiegel ist. My wiemy, że ziemia jest poniżej poziomu morza. Und die Fische sind tiefer als der Meeresspiegel. No, powyżej poziom. A morze jest poniżej. Und in diesem Sinn sagt 5. Mose, dass unter dem Spiegel des Wassers, unter der Erde, die Fische sind. I właśnie 5. Księga Mojżeszowa 5 mówi, że poniżej tego poziomu morza tam znajdują się ryby. Alle Tiere, alle Geschöpfe geben dem Herrn Jesus Ehre. Wszystkie zwierzęta, wszystkie stworzenie odda Panu Jezusowi cześć. Alles, was nicht gegen den Herrn Jesus ist. Wszystko, co nie jest przeciwko Panu Jezusowi. Aber in dem Leben ist. Ale jest przy życiu. Gibt dem Herrn Jesus, bevor die Gerichte anfangen, Ehre. Zanim rozpoczną się sądy, oddadzą Panu Jezusowi cześć. Und dann sagen die vier lebendigen Wesen Amen. I potem mówi te cztery postacie Amen. Und die Gläubigen, die Ältesten, fallen nieder und beten an. I ci starsi, czyli my, poddamy Bogu pokłon. Und dann öffnet der Herr Jesus die Siegel. Wtedy otwiera Bóg. Und daraus kommen die Gerichte der ersten dreieinhalb Jahre vor. Rozpoczną się sądy pierwszych trzech i pół roku. Aus dem siebten Siegel kommen die sieben Posaunen hervor. Aus dem siebten Siegel, wenn es geöffnet wird, kommen die sieben Posaunen. Kiedy ta siódma pieczęć zostanie otworzona, będzie siedem trąb. Und wenn das die siebte Posaune bläst, dann kommen die sieben Schalen. I kiedy zabrzmi siódma pieczęć, siódma trąba, to będą te siedem czasz. Und dann kommt der Herr Jesus mit uns und tritt seine Herrschaft an. I wtedy przyjdzie Pan Jezus razem z nami objąć panowanie. Und dass die Heiligen während der Gerichte auf der Erde bewahrt werden oder beim Sterben in den Himmel kommen. A to, że wierzący podczas tych sądów będą zachowani, ist die Antwort auf unsere Gebete. Jest to odpowiedzią na nasze modlitwy. Auf die Schalen voll Räucherwerk. Czasz pełnych wolności. Nach der Entrückung fangen die sieben Drangsatzjahre an. Nach der Entrückung. Po pochwyceniu nastanie tych siedem lat ucisku. Aber dazwischen ist im Himmel diese Ruhepause. Ale po tym, pomiędzy, właśnie po pochwyceniu i pomiędzy tymi sądami jest w niebie ta chwila ciszy, spokoju. Und dann erleben wir mit dem Herrn Jesus vom Himmel aus die Reinigung der Erde. Z tamtego miejsca przeżyjemy razem z Panem Jezusem oczyszczenie tej ziemi. Wir erleben mit ihm das tausendjährige Reich. I my razem z nim przeżyjemy tysiącletnie królestwo. Wir erleben mit ihm das Endgericht. My przeżyjemy razem z nim sąd ostateczny. Wir erleben, wie er die neue Erde und den neuen Himmel macht. Przeżyjemy razem z nim, jak on uczyni nowe niebo i nową ziemię. Und wir werden dann mit ihm bis in Ewigkeit leben. I będziemy wtedy razem z nim. Mit dem, der am Kreuz aus Liebe für uns gestorben ist. Będziemy razem z nim aż po wieczność, z tym, który oddał swoje życie dla nas na krzyżu Golgoty. Zaśpiewamy pieśń 180.